Po przekazaniu placu budowy wykonawca inwestycji rozpocznie prace budowlane. W ramach zadania wybuduje 12,5 km dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu autostrady A2. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszt budowy tego odcinka autostrady A2 to prawie 370 milionów złotych. Termin zakończenia prac to grudzień przyszłego roku. Kilka tysięcy osób wyruszyło z Tarnowa na pielgrzymkowy szlak w kierunku Częstochowy. Przed nimi ponad 200 kilometrów. Organizatorzy spodziewają się, że w tym roku w tarnowskiej pielgrzymce będzie uczestniczyło około 5 tysięcy osób. Chodzę któryś raz i jest to moment mojej odnowy, odpoczynku. Moment, w którym mogę spędzić 9 dni sam na sam z ludźmi, ale także z Panem Bogiem, więc nie sam, bo jednak w grupie. Mam za co dziękować Bogu. Przestałem pić parę lat temu i tego się trzymam. Modlitwy. Wiem, że Matka Boska mi w tym pomogła. Wiadomo, że jest wysiłek, ja teraz też już pracuję, więc mam urlop, ale jakoś ciągnie człowieka do tego. Jak już raz się pójdzie, to tak naprawdę potem chce się cały czas chodzić. Pątnicy z Tarnowa dotrą na Jasną Górę w przyszły piątek w przededniu Święta Matki Boskiej Częstochowskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Oniewski. Już kopią w Szczecinie. Piłkarze Pogoni i Chętu to rewanż za ubiegłotygodniowe lanie portowców w Belgii. Przegrali aż 0-5. Stawką dwóch meczów awans do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Na początku drugiej połowy mamy remis 0-0. O tę samą stawkę zagrają dziś Legia Warszawa i Lech Poznań. Legioniści właściwie w Wiedniu z Austrią już grają od kilku minut i próbują odrobić straty po porażce 1-2 z Warszawy. Na razie 6 minuta i remis 0-0. O 21 pierwszy gwizdek sędziego na Słowacji. Lech zmierzy się tu ze Spartakiem Trnawa. Przy bułgarskiej Kolejosz zwyciężył 2-1. Niebawem swoje spotkania w prestiżowym tenisowym turnieju w Cincinnati rozpoczną Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Hurkacz z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem, Świątek z Chinką Zeng. Pamiętajmy, że na Igę każda zawodniczka, czy to Chinka, czy to Sakari, czy to dziewczyna z pierwszej setki, końcówki tej setki, czy z drugiej setki, każda wchodzi po to, żeby grać według tej formuły bij mistrza i one nie mają już kompletnie nic do stracenia. Trzeba wejść, zamknąć oczy czasami, mówiąc kolokwialnie, ryzykować, jak się uda, no to się uda, a jak nie, to nie. Mówił tenisowy mistrz Polski Lech Sidor. Z kortów w Ohio przenosimy się na plażę do Międzyzdrojów. Tu odbył się 25. memoriał trójki naszych nieżyjących już mistrzów olimpijskich, Ireny Szewińskiej, Tadeusza Ślusarskiego i Władysława Komara. Tego ostatniego tak wspomina były znakomity sprinter Marian Woronin. Cudowny człowiek, wariat jak ja, bo żeby być kulomiotem, sportowcem, sprinterem, trzeba mieć ADHD pobudzone. Ja to miałem, Władek to miał i zawsze robiliśmy takie psikusy, że to nawet nie wiadomo jak opowiadać, ale cudowne chwile przeżyłem z Władkiem i 25-lecie jestem tu i jeżeli będą kolejne, to będę kolejny raz. Mówił Marian Woronin. Dla Piotra Liska występ w Międzyzdrojach był ostatnim przed Mistrzostwami Świata startującymi w sobotę w Budapeszcie. Nasz tyczkarz wygrał konkurs z wynikiem 5 metrów i 65 centymetrów. Jestem dobrze przygotowany, nie mam sobie kompletnie nic do zarzucenia i zawsze staram się tak przygotować na imprezę docelową, żeby właśnie jechać tam z czystą głową, ale to nie znaczy, że wszystko pójdzie po mojej myśli, bo to jest teraz zależy od wszystko tego, czy uda mi się wykorzystać to, co wypracowałem w tym sezonie. Dyplomatycznie swój start w Mistrzostwach Świata zapowiadał tyczkarz Piotr Lisek. Bez dyplomacji, w formie pewnika zapowiadamy kolejny serwis sportowy na naszej antenie za 2 godziny. A w nocy czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże, więc przelotnie może popadać, a nawet lokalnie zagrzmieć w nocy. Bardzo ciepło, od 15 do 20. Jutro zachmurzenie duże, z przejaśnieniami, ale też jak w nocy może przelotnie popadać i nawet zagrzmieć. Jutro ciepły, a nawet bardzo ciepły dzień, od 27 do 32. Chłodniej w górach i nad morzem, około 25, ale to ciągle dość imponujące temperatury. Wiatr jutro słaby i umiarkowany. Po drodze z Trójką. 9 minut po godzinie 19. Zapraszam na drugą godzinę audycji. Jeśli Państwo są w trasie szerokiej, bezpiecznej drogi, jeżeli jest coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, proszę dać nam znać 22 i 7 trójek. Get up! Get Up, Kiddy, 30 Seconds to Mars to jest jedna z 13 propozycji 71. wydania listy przebojów trójki. Gdyby Państwo zechcieli odwiedzić naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl, to mogą Państwo już zdecydować o kształcie kolejnego wydania listy, czyli wydania 72. 20 piosenek z ostatniego notowania i 13 propozycji czekają na Państwa głosy. Do jutra, do godziny 12 mogą Państwo decydować, mogą Państwo głosować na dwa sposoby. Albo właśnie przez naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl, albo służy do tego nasza aplikacja, no to już mniej więcej z poziomu Państwa smartfonów można spróbować zagłosować. Zachęcam, od 19 jutro 72. wydanie listy przebojów trójki. Spoglądam, jak tam idzie naszym drużynom, bo przecież dzisiaj są mecze pucharowe. Pogoń Szczecin już gra drugą połowę tutaj bez bramek. Legia Warszawa gra w Wiedniu, tu też bez bramek trwa pierwsza połowa tego spotkania. Przypominam, że jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeżeli są Państwo w drodze i chcieliby Państwo przekazać innym zmotoryzowanym coś, to czekamy na telefony pod numerem 22 i 7 trójek. Piękny śnik, wciąż ta sama. Hey! AC/DC w Trójce. 25 minut po godzinie 19. Czy wiedzą Państwo, że na przykład w Warszawie na 1000 mieszkańców przypada prawie 13 współdzielonych rowerów, w tym elektrycznych i elektrycznych hulajnóg? W Krakowie to jest ponad 11, w Trójmieście prawie 10. A to i tak znacznie mniej niż w niektórych miastach na zachodzie, na przykład Helsinki czy Lizbona, to jest około 30 takich współdzielonych środków lokomocji. Z drugiej strony inne miasta, na przykład Edynburg, nie mają ich wcale albo wręcz zakazują, jak na przykład Paryż. Odkąd hulajnogi pojawiły się w miastach, upowszechniły się szybciej niż regulacje dotyczące ich użytkowania, bo przyznają Państwo, że ciągle gdzieś mamy takie wątpliwości, gdzie wolno, a gdzie nie wolno na nich jeździć. Z danych serwisu Smart Ride wynika, że w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku dostępność współdzielonych elektrycznych hulajnóg w Polsce wzrosła o 37% rok do roku, do poziomu prawie 73,5 tysiąca pojazdów. Były dostępne w 122 miejscach. A jednocześnie to chyba też oczywiste, że jak więcej jest tego typu środków transportu, to rośnie też liczba wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg. Choć w Polsce nie są gromadzone dane na ten temat, ile dokładnie takich wypadków ma miejsce, to jednak sygnały o problemie wysyłają już szpitale. Ale takie dane zgromadził na przykład Paryż. W ubiegłym roku wypadki z udziałem elektrycznych hulajnóg spowodowały 3 wypadki śmiertelne i 459 przypadków obrażeń. No, mam nadzieję, że te dane troszeczkę bardziej zadziałają na naszą wyobraźnię. Jeżeli Państwo korzystają z tego typu środków lokomocji, to przede wszystkim bezpiecznej, spokojnej jazdy. A na wszelkie informacje dotyczące zmotoryzowanych i utrudnień na drogach czekamy pod numerem 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm.

Za 14 minut będzie godzina 20. Słuchamy Po drodze z trójką. Jeśli chodzi o mecze piłkarskie, a przypomnę, dziś swoje rewanżowe mecze grają aż 3 polskie drużyny. Na razie kończy się pierwszy i jest w połowie drugi mecz naszych zespołów. To mamy dobre i bardzo dobre wiadomości. W tym meczu, który właśnie dobiega końca, Pogoń Szczecin prowadzi 2-0. No nie odrobi z wielkiej straty z pierwszego spotkania, bo przegrali przecież 0-5, ale przynajmniej godnie żegnają się z tymi rozgrywkami. Wygrywają 2-0 do końca meczu, dosłownie już minuty. No a fantastyczna informacja przychodzi z Wiednia. W pierwszym meczu Legia przegrała 2-1, a w tym meczu rewanżowym do przerwy wygrywa 2-0, więc jest na dobrej drodze do tego, żeby awansować. Za 13 minut godzina 20, teraz w trójce czas na powieść. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Inspektor Jones wyjął z kieszeni depeszy Sherlocka Holmesa i podał mi do przeczytania. Datowana była o godzinie 12 z Poplar Street. Niech się pan uda natychmiast na Baker Street, brzmiał tekst. Gdyby mnie tam jeszcze nie było, proszę zaczekać. Jestem na tropie bandy Sholto. To brzmi bardzo zachęcająco. Najwidoczniej wpadł na jakiś nowy ślad, rzekłem. Ha, więc i on się omylił, wykrzyknął Jones z widocznym zadowoleniem. Ale ktoś wszedł do domu. Może to on? Rzeczywiście, słychać było na schodach czyjeś ciężkie kroki, sapanie i świsty. Przybysz w końcu jednak dobrnął do drzwi i wszedł. Był człowiekiem już niemłodym, odzianym po marynarsku, w kurtę zapiętą pod samą brodę. Wspierał się na grubej, dębowej lasce. Na szyi miał czerwony szalik. Wyglądał na uczciwego marynarza, którego wiek i bieda doprowadziły do takiego stanu. Czego chcecie, dobry człowieku? Zapytałem. Rozejrzał się dookoła. Czy jest pan Sherlock Holmes? Spytał. Nie, ale ja go zastępuję. Możecie mi powiedzieć wszystko, co byście chcieli powiedzieć jemu samemu. Mogę powiedzieć tylko jemu. Czy chodzi o łódź Mardocheusza Smitha? A właśnie, wiem dobrze, gdzie ona jest i gdzie są ci ludzie, co to on ich szuka. O skarbie wiem także. O wszystkim wiem dokładnie. Tylko jemu samemu mogę to powiedzieć, powtórzył ze starczym uporem. No, jeżeli tak, to musi pan na niego zaczekać. Nie. Nie będę tracił całego dnia dla czyjejś przyjemności. Jeżeli pana Holmesa nie ma, to się pan Holmes musi sam wszystkiego dowiedzieć. Nie podobacie mi się obydwaj i nie powiem wam ani słowa. Skierował się ku drzwiom, ale Jones zastąpił mu drogę. Zaczekaj na chwileczkę, mój przyjacielu, rzekł. Zatrzymamy tu pana z wolą czy bez woli aż do powrotu pana Holmesa. Ładnie człowieka traktują, wykrzyknął stukając kijem o podłogę. Przychodzę tutaj, żeby się zobaczyć z pewnym dżentelmenem, a wy obaj, których na oczy nie widziałem, chwytacie mnie i tak traktujecie. Nic się wam nie stanie, wtrąciłem. Wynagrodzimy was uczciwie za stracony czas. Proszę sobie siąść tam na sofie. Ja i Jones, paląc cygara, prowadziliśmy dalej rozmowę. Nagle rozległ się tuż za nami głos Holmesa. Może byście i mnie poczęstowali cygarem? Holmes, zawołałem, ty tutaj? Ale gdzie jest ten staruszek? Tutaj macie swego staruszka, odpowiedział podnosząc w górę pęk siwych włosów. Oto peruka, bokobrody, brwi, no i tyle. Wiedziałem, że moje przebranie jest niezłe. Nigdy jednak nie myślałem, że wytrzyma aż taką próbę. Ależ psotnik z pana, wykrzyknął zachwycony Jones. Pracowałem w tym przebraniu cały dzień, powiedział Holmes, zapalając cygaro. Widzicie, już wielu przestępców mnie rozpoznaje, zwłaszcza od chwili, kiedy obecny tutaj nasz przyjaciel zaczął publikować niektóre moje sprawy. Mogłem zatem wkroczyć na ścieżkę wojenną jedynie w jakimś prostym przebraniu, jak to na przykład. Dostał pan mój telegram? Dostałem i właśnie dlatego tu jestem. A jak postępuje śledztwo? Nic z tego nie wyszło. Musiałem zwolnić dwoje więźniów, a przeciw dwóm pozostałym też nie mam dostatecznych dowodów. Nic nie szkodzi. Damy panu na ich miejsce dwóch innych. Cały splendor z rozwiązania zagadki przypadnie panu, ale musi pan postępować w myśl moich wskazówek. Zgoda? Całkowita, jeżeli pan mi dopomoże w ujęciu tych ludzi. Przede wszystkim będę potrzebował szybkiej policyjnej łodzi. Motorówki. Ma być o godzinie 7 przy schodach westminsterskich. I co jeszcze? Gdy już ujmiemy tych ludzi, dostaniemy i skarb. Przypuszczam, że będzie wielką przyjemnością dla mego przyjaciela zanieść szkatułkę do pewnej damy, której połowa skarbu się słusznie należy. Co? Watsonie? I jeszcze jedno. Chciałbym usłyszeć coś niecoś o całej sprawie z ust samego Jonathana Small. Mam nadzieję, że nie będzie zastrzeżeń przeciwko temu, abym odbył z nim nieoficjalną rozmowę. No cóż, pan jest panem sytuacji. Jak dotąd nie mam żadnego dowodu, że w ogóle Jonathan Small istnieje. Jeśli go pan jednak ujmie, nie widzę powodu, dlaczego bym miał panu zabronić tej rozmowy. A więc zgoda? Jeżeli ta opowieść państwa wciągnęła, to przypominam, że zarówno te poprzednie odcinki, jak i kolejne znajdą państwo na naszej internetowej stronie. A za dzisiejsze wydanie Po drodze z trójką bardzo dziękuję. Już Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Tomasz Miara. Do usłyszenia. Yes.